اے ایمان والو، اپنے صدقات کو مت ضائع کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کی بارش برسے تو وہ اس چٹان کو بالکل ہی صاف کر کے چھوڑ دے۔ اسی طرح جو اعمال انہوں نے کمائے اس سے وہ کچھ بھی اجر حاصل نہ کر سکیں گے، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔